กันถามถ้าอยู่ในฐานะพอจะได้เขาจึงได้ถ้าอยู่ในอาฐานะไม่พอจะได้เขาไม่มีโอกาสได้เลยพอขึ้นมาว่าหลายความแท้แล้ววะบอกความเดียวได้ไหมพูดคำเดียวได้ไหมว่าได้หรือไม่ได้ก็บอกมาสิจะได้ชัดเจนพระพุทธเจ้าบอกว่ายังชัดเจนไม่ได้ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะได้เขาจึงจะได้ถ้าอยู่ในอาฐานะที่จะไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้อะไรคือฐานะและอาฐานะขอให้พูดให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าดูก่อนพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นคนทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหลอกลวงคนอื่นดื่มเครื่องดองของเมาขโมยของคนอื่นไม่มุยมีศีลทำบาปกรรมด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วตกนรกทำบุญหาเขาไม่ได้เขาจะไปกินอาหารของสัตว์นรกบุญที่เธอหั่นไปทำไปในเขาไม่ได้ทีนี้บางคนเกิดมาเว้นจากกรรมชั่วโดยกายวาจาใจเขาเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเขากระทำคุณถึงคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อเขาตายไปเขาขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์เขาก็ไม่ได้บุญที่ทำให้ในเขาไม่ได้เขาจะได้ทำไมเขาเอาบุญของเขาแล้วเขามีบุญแล้วเขาบริโภคอาหารอันเป็นทิพย์บนสวรรค์เขาไม่บริโภคอาหารที่เราทำไปให้เพราะเขามีของเขาอยู่แล้วถ้างั้นบุญนี้มันจะไปไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบางคนเกิดมาในโลกนี้ทำบุญบ้างทำบาปบ้างทำชั่วด้วยกายวาจาใจทำบุญน้อยทำบาปมากตายไปแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์กินหญ้าสัตว์กินมูลคูดสัตว์ในน้ำสัตว์บงบดบุญที่ทำให้เขาก็ไม่ได้เพราะอะไรเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็กินอาหารสัตว์เดรัจฉานกินหญ้ากินอาหารตามกรรมของเขาบุญนี้ไปนะยังบุญก็ยังอยู่ท่านก็ถามต่อท่านก็เล่าไปว่าบางคนทำบาปมากแต่ทำบุญได้น้อยสร้างแต่ความชั่วคุณงามความดีมีนิดหน่อยตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตปรัตตทูปชีวีเปรตที่คอยรอคอยอาศัยบุญส่วนอื่นจากพี่จากน้องจากใครผู้ใดผู้หนึ่งทำให้บุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปเขาก็รอคอยอยู่ถ้าพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้รู้เขาอนุโมทนาจากปฏิณทานของผู้นั้นเขาก็จะได้รับทีนี้พราหมณ์คนนี้ก็ถามต่อถ้าเขาตายไปเป็นเทวดาเสียแล้วหรือตายไปเป็นสัตว์นรกเสียแล้วเขาตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฉานเสียแล้วก็มีโอกาสที่จะรับบุญได้รับกุศลที่พี่น้องญาติบริวารสายโลหิตทำไปให้แล้วใครเราจะเป็นผู้รับบุญนี้ญาติเหล่านั้นไม่ได้รับแล้วจะไปไหนญาติเหล่าอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าญาติเหล่าอื่นจะได้รับอย่างเราอุทิศไปให้พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายอย่างนี้จะมีญาติเหล่าอื่นที่จะได้รับญาติห่างๆออกไปได้รับแล้วพราหมณ์นี่ก็ถามต่อว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีญาติเลยในบุญจะไปไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีอยู่บ่คนบ่มีพี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ไม่มีผู้ใดว่างจากญาติญาติในชาตินี้ก็มีญาติในชาติก่อนก็มีมันจะสืบสานกันไปมันไม่มีดอกคนจะไม่มีญาติแต่เขายังสงสัยก็ถามต่อไปว่าถ้าญาติทุกคนเขาก็มีบุญของเขาหมดและส่วนที่เขาชั่วเขาก็ตกนรกไปเป็นสัตว์ก็เป็นไปเขาไม่ได้รับบุญของเราเนี่ยบุญนี้จะหายไหมจะไปไหนพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้บุญนี้ไม่หายไปไหนเลยท่านบอกว่าบุญนี้ก็รอคอยเจ้าของผู้ที่ทำนั่นแหละไม่ได้ตกหายไปไหนไม่เป็นโมฆะเลยโอ้พราหมณ์เริ่มจะดีใจเขาไม่เคยสอนกันอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้พระโคดมผู้เจริญผู้ที่ทำบุญก็ได้บุญอีกด้วยหรือได้สิยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนพราหมณ์บางคนในโลกนี้เกิดมาทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่เสร็จแล้วเขาทำบุญกับสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมเขาทำบุญสุนทรทานทำบุญก็ทำบาปก็ทำไอ้หมอนั้นเสร็จแล้วเมื่อเขาตายไปเขาได้เกิดเป็นสหายแห่งช้าง สหายแห่งม้าของพระราชาเป็นสุนัขเป็นสหายแห่งสุนัขของเศรษฐีมีอยู่มีใครกินมั่งคั่งเป็นช้างพระราชามีเครื่องประดับอลังการเป็นม้าพระราชามีเครื่องประดับอลังการมีหญ้ามีน้ำกินดีๆเป็นสุนัขของเศรษฐีกินอาหารกินเนื้อวันละกิโลกิโลเธอเห็นไหมถามบอกว่าเห็นอันนี้เขาเกิดมาจากอะไรรู้ไหมกรรมชั่วที่เขาทำนะเขาตายไปเกิดเป็นสุนัขตายไปเกิดเป็นช้างตายไปเกิดเป็นม้าแต่บุญที่เขาได้กระทำกับสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลกลายมาเป็นอาหารกลายมาเป็นเครื่องประดับให้แก่เขาตายไปเกิดเป็นม้าวัดก็ได้กินดีๆในคนโบราณจังว่าเก้าม้าสิบม้ากระบอทอม้าวัดประดันเขาได้เกิดเป็นข่อยพญาเป็นม้าวัดเด้อเป็นว่าม้าวัดมันคือได้กินหลายแท้มันกันเป็นมีบาปกับมีบุญปนกันม้าเศรษฐีคู่มือนั่งรถเบนซ์คนซื้อเนื้อให้กินวันละสองกิโลคนตัวใหญ่ๆกินหลายกว่าพระซุ่มนั่งสาวลาวอยู่ในสันบดได้กินดีสมาเศรษฐีสำเร็จนั่งอยู่ในกระดาษแต่ว่าม้าบ่แม่นมันสิมาดีกว่าเฮาเด้ม้าดาราประทันจ้างดัดผมเทือละ 3,000 เป็นดัดผมให้ม้าตัดผมให้ม้าเลี้ยงไว้อย่างดีอยู่ในห้องแอร์คนแท้บ่ได้นอนห้องแอร์ได้นั่งสาวลาวอยู่นี่บ่ทอม้าเศรษฐีซ้ําม้าเหล่านั้นไม่ใช่มันจะมาดีกว่าเราแต่มันมีบุญแต่ก่อนมันเคยทำบุญไว้และมันทำบาปจึงได้เกิดเป็นหมาไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมอะไรพราหมณ์ก็ดีใจโอ้พระโคดมผู้เจริญเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้ตลอดชีวิตต่อมาพราหมณ์คนนั้นชื่อชานุโสนีเขาก็ได้บวชได้ปฏิบัติธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็มาเล่าให้ท่านมาหลายฟังสุดท้ายวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสะซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญของคุณยายตุ้มอาม่าตุ้มนี้กับลูกเต้าเหล่าหลานทั้งหลายทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ให้คุณพ่อประกอบคุณพ่อเอียเกียร์นี่แท้ตั้งที่ล่วงลับไปแล้วบัดนี้ท่านจะไปอยู่ณปรภพใดๆก็ตามสุดวิสัยที่ลูกหลานที่ผู้เป็นห่วงอยู่โลกนี้จะรู้ได้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้มีทิพย์อำนาจมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริญญาณกำลังเห็นกำลังรู้ข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวของพวกเราอยู่ในขณะนี้จงนำข่าวสารอันเป็นสิริมงคลไปบอกที่แจ้งแถลงไขแก่ดวงวิญญาณของคุณโยมเอี้ยวเกียที่ล่วงลับไปชุดสิงสถิตณปรภพใดๆก็ตามโปรดได้รับรู้อนุโมทนาซึ่งปฏิฐานะหมายบุญกุศลที่ลูกเต้าเหล่าหลานได้ทำบุญอุทิศหาแผ่ไปให้เมื่อรู้แล้วจงอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ถ้ามีทุกข์อยู่จงพ้นไปเสียจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วจงมีสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายจงย้อนคืนมาคุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานที่อยู่ทางบ้านเมืองหนองคายให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกผู้ทุกคนโดยทั่วกันและขอบุญกุศลส่วนนี้แผ่ไพศาลไปยังเทพเจ้าเรามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขเกษมสารปราศจากความเดือดร้อนอาดูลใจอย่าได้เป็นผู้มีภัยมีเวรจงเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดกาลโดยทั่วกันทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุ